Ottima notizia. Sì, assolutamente conviene. C'est exactement le même résultat. Mais l'avantage, c'est que c'est réglé. On aurait pu être cinquième, mais magnifique. Nie wiem, mówię. Kiedyś jako ciekawostka gdzieś czytałem, że w stosunku do powierzchni miasta to powierzchnia miasta.